Middernacht, het begin van woensdag 22 november. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste stembureaus zijn zojuist geopend. Onder meer in Zwolle en Castricum kunnen de eerste kiezers hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De reguliere stemlocaties openen om 19:30 hun deuren. Kiezers kunnen dan tot 21:00 komende avond hun stem uitbrengen. In het laatste verkiezingsdebat hebben de lijsttrekkers van de 9 grootste partijen geprobeerd de vele nog zwevende kiezers naar zich toe te trekken. Dat ging er af en toe fel aan toe. Bijvoorbeeld toen GroenLinks-PvdA-leider Timmermans VVD-leider Yassine Gus verweet geen verantwoordelijkheid te nemen voor schandalen rond de toeslagen en de gaswinning. Maar er werd ook verbinding gezocht. Zo benadrukte PVV-leider Wilders dat hij, als zijn partij de grootste wordt, de premier wil zijn van alle Nederlanders, ongeacht hun geloof of achtergrond. Het debat werd ook nog kort verstoord door een demonstratie van de lijsttrekker van de nieuwe partij LEF. Hij rende het podium op en schreeuwde tegen een aantal politici. Daarna werd hij door de beveiliging verwijderd. Vlak voor het debat werd de laatste peilingwijzer bekend. Daaruit blijkt dat 3 partijen kans maken om de grootste te worden. De VVD, PVV en GroenLinks-PVDA ontlopen elkaar niet veel. Het NSC van Pieter Omtzigt zakte wat weg in de peiling. De Israëlische regering praat nog over een mogelijke deal met Hamas over de vrijlating van gijzelaars. Het zou gaan om een 4- of 5-daags bestand in ruil voor de vrijlating van enkele tientallen gijzelaars, vooral kinderen en vrouwen. De grote partijen in de regering lijken het er mee eens te zijn, maar radicaal-rechtse coalitiepartners zijn tegen een gevechtspauze en eisen dat alle gijzelaars worden vrijgelaten. Het weer. Vannacht is het overwegend droog, maar ook koud, met temperaturen rond het vriespunt. Ook is er kans op mist. Morgen bewolkt, maar droog. Met 4 tot 8 graden blijft het koud. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als je naar Europa wil, moet je heel veel games doen. Dit legt de hoofdpersoon in de nieuwste film van mijn gast van vannacht uit. Er zijn verschillende soorten games. Bootgame, treingame, containergame, taxigame of, als je gewoon gaat lopen, wandelgame. Naast mij zit Eefje Blankenvoort. Ze is journalist, regisseur en creatief producent. Ze deed geschiedenis en politicologie, studeerde ook een tijd in Iran, het land waarover ze het boek Stiekem kan hier alles schreef. En ze is medeoprichter van journalistiek productiehuis Prospector. Interactieve projecten, tentoonstellingen en documentaires komen onder andere van haar hand. Zoals nu The Mind Game. Een film die mijn gast maakte samen met Els van Driel en Sayid Khan Nasiri. Die laatste, Sayid Khan, reisde vanuit Afghanistan over land naar West-Europa op zoek naar veiligheid. 15 jaar oud was hij toen hij zijn reis begon. Of, zoals hij en andere minderjarige vluchtelingen het noemen, zijn game. Mijn gast zorgt ervoor dat je als kijker met hem meereist en meevoelt en meegamet de hele lange weg. Bootgame, treingame, containergame, taxigame of, als je gewoon gaat lopen, wandelgame. Indrukwekkend is de film, hemeltergend ook. En o zo goed dat hij gezien wordt. Eefje Blankenvoort is geboren in 1978. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, er wordt vaak gesproken over die afschuwelijke mobieltjes en alles wat er slecht aan is. Maar nou, het zien van deze film is eigenlijk een lofzang op het mobieltje ook heel erg gepast, vind je niet? Nou ja, absoluut. Zonder de mobiel hadden we deze film niet kunnen maken. Had Sajid Khan zijn reis niet kunnen documenteren. Had hij niet in contact kunnen blijven met het thuisland. Had hij zijn weg niet kunnen vinden. Nee, dat is een lifeline voor mensen op de vlucht. Ja. Zullen we... Om de luisteraar een beetje te helpen, moeten we eigenlijk een stapje terug naar de vorige film. Want voor The Mind Game was er The Shadow Game. En die won en een gouden kalf en een pre-Europa. Klopt. Ja. Nou, waar ging die over? Ja, Shadow Game gaat over 10 kinderen, vluchtelingen, alleen op reis, dus zonder ouders, die hun weg zoeken naar veiligheid in Europa. Maar daar eigenlijk op al onze grenzen, op allerlei verschillende grenzen, tegen heel veel geweld aanliepen. Tegen zogenaamde pushbacks, dus het illegaal terugduwen van vluchtelingen. Dat waren 10 verschillende jongeren. En die film is eigenlijk een mozaïekvertelling waarin we al die verschillende verhalen, die reizen, die games door elkaar heen vervlochten. Ja, totdat je eigenlijk op een gegeven moment in een soort neerwaartse spiraal de hel ingaat met die kids. Dat ging echt over de reis en houdt ook op ergens midway. The Mind Game is een standalone film. Je kan hem zien zonder dat je Shadow Game hebt gezien, maar het is ook wel een vervolg op een bepaalde manier. Ja, en hij gaat over Sayid Khan. Dat is een van de jongeren die waar je hebt hem in Griekenland leren kennen. Klopt, ja. Ja, we hebben Sayid Khan eigenlijk als laatste van alle jongens van Shadow Game ontmoet. Dat is nu meer dan 4,5 jaar geleden. In Thessaloniki, een Griekse stad, wat eigenlijk een van de hubs is, een van die plekken waar veel mensen op de vlucht langskomen als ze eindelijk de grens met Turkije en Griekenland zijn overgekomen. En daar eigenlijk langskomen, op adem komen en dan weer verder trekken vaak. Daar ontmoetten we hem toen hij echt net 15 was. En raakten we aan de praat. Wisten we hem te vertellen van, we zijn bezig met een film, het gaat hierover. We hebben hem stukjes laten zien. Ja, wat vertel je dan? Want wat was het idee? Ja, het idee was dat we samen met jongeren, kinderen op de vlucht, dit verhaal wilden vertellen. Waar lopen zij tegenaan? Dus een film die helemaal vanuit het perspectief van kinderen alleen op de vlucht werd verteld. En we hadden daarvoor al 2 jaar lang gefilmd op andere plekken in Europa met andere jongeren. En Sajid Khan was eigenlijk de laatste die we tegenkwamen. En hij stond nog aan het begin van zijn reis door Europa. Wij wisten inmiddels hoeveel games hij nog zou moeten doen, hoeveel gewelddadige grenswachten hij waarschijnlijk nog tegen zou komen. En we reisden altijd met z'n tweetjes, Els en ik. En soms onze researcher Zohor Al-Kaisi ook met ons mee. Zonder camera. Dus eerst gewoon ergens zijn, een week lang. Proberen te begrijpen, wat is hier aan de hand? Wat is de lokale situatie? Waar lopen mensen op de vlucht hier tegenaan? En proberen jongeren te spreken, kinderen te spreken. Uitleggen ook wat we aan het doen waren. Wat een documentaire überhaupt is. En als we dan iemand hadden ontmoet, zoals Sajid Khan, waarvan we dachten, die kan goed vertellen. Dat is een jongen waar we contact mee kunnen maken. Hij zou dit ook kunnen dragen, want daar kijk je ook wel naar. Ja, want je komt, neem ik aan, ook jongeren tegen die dat niet aankunnen. Nee, de jongste kinderen die alleen waren, die we hebben ontmoet, waren 10. En een kind van 10 alleen op de vlucht, dat is nog wel een verschil met een 14- of 15-jarige. En bijvoorbeeld Sajid Khan sprak goed Engels, dus we konden het ook goed met hem direct communiceren. Dat maakt het makkelijker. Hij snapte het eigenlijk heel snel. Het is een ontzettend slimme jongen, heel analytisch. Heel veel mensenkennis. En dat voel je, zeker als je... Ja, we maken al langer films, documentaires, zeker ook met kinderen. Dus je voelt wel ook aan, kan hij dit dragen? Zou hij dit willen? En dat is echt een vertrouwensband ook creëren natuurlijk. En we lieten clipjes zien van wat we eerder hadden gefilmd. Probeerde het uit te leggen. Hij moest er ook over nadenken. Hij ging niet over één nacht ijs met hem. Hij zei, ik wil ook kijken of ik mijn broer, mijn oudere broer, kan bereiken. En dan mag je het aan hem uitleggen. Dus dat hebben we gedaan. Dat probeerden we met zoveel mogelijk kinderen natuurlijk. Want het zijn wel minderjarigen. En na een paar dagen had hij zoiets. Oké, ik wil wel meedoen, want ik vind het belangrijk om dit te vertellen. Want het is nogal wat ik mee heb gemaakt en wat ik elke dag meemaak. Wat was zijn verhaal tot dan toe? Zijn verhaal was dat hij toen al 7 maanden onderweg was vanuit Afghanistan. Hij was gevlucht voor de Taliban. Hij was via Iran, Turkije gereisd. Waarom was hij in gevaar daar? Zijn broer was bij de militaire politie. En was eigenlijk een target van de Taliban. En hij was zelf net 14, 15 toen hij eigenlijk moest vertrekken. Hij kreeg te horen dat hij eigenlijk ook op de lijst stond om vermoord te worden. Dus zijn moeder zei, je moet weg. Je bent nu in een leeftijd dat je doelwit wordt. Dus met 14, 15 word je eigenlijk geacht een kant te kiezen. En als je dat niet wil, dan moet je weg. En heeft hij wel eens verteld hoe dat is? Dat je dan op een gegeven moment de deur achter je dicht moet trekken en gaan. Ja, dat vertelt hij ook wel in de film. Het moment dat zijn moeder zei, je moet gaan. Hij had eigenlijk geen idee. Hij wist ook helemaal niet, bijna niks over Europa. Hij dacht, dan ga ik daarheen. Hij weet nog dat hij was verdrietig. Maar hij zei ook, ik ging niet huilen. Ja, want dat deed ik niet, dat doe je niet. Ik hield me groot. En op dat moment was hij dus nog maar 14. En wist hij helemaal niet dat hij zijn moeder niet meer zou zien. Hij was bij lange na nog niet groot. Nee. In een van de eerste filmpjes die hij stuurt, laat hij ook zijn verbazing zien over zijn baardgroei. Ja. Dat toen hij vertrok was het nog niks. En ja. Ja, dat was een van, dat is een van mijn favoriete scènes, ook nog steeds het Shadow Game. Dat zit ook in de Mind Game, dat hij dan ook zo voelt en zegt... toen ik wegging had ik nog geen baard. Now I become bearded man. Ja, dat is een heel klein beetje baardgroei, maar toch a bearded man. Dat zegt hij ook zo mooi. Ja. En je stuurt dan zo'n jongen, nou ja, eigenlijk gewoon... nee, jij stuurt hem natuurlijk niet, maar zo'n jongen vertrekt met het idee van... stuur af en toe een filmpje. Of wat vraag je aan hem? Nee, we hebben gezegd, wij kunnen je filmen terwijl je hier bent... terwijl je voorbereidt op de volgende game, volgende grens oversteken. Maar we kunnen op het moment dat je gaat, kunnen we niet mee. En want het is illegaal om op die manier de grens over te steken. Het is ook strafbaar als wij er als journalisten bij zouden zijn. En we zouden waarschijnlijk nog meer in gevaar brengen. Want nou ja, hij is een sterke jonge tiener en wij zijn nog een stuk oudere dames op leeftijd. En die er dan met de cameraploeg achteraan zouden hobbelen. Dat houden we helemaal niet bij. Geen schijn van kans. Nee, geen schijn van kans. En het klopte ook niet, weet je wel. Het zijn de juiste momenten dat we deze kinderen alleen op de vlucht konden zien en spreken... was op het moment dat ze weer terug waren geduwd bij de grens... dat ze in een kamp zaten, dat ze weer hun krachten probeerden terug te vinden... zich weer voortbereiden. Het moment dat ze op game zijn, en dat kan dagen zijn dat ze door de bossen lopen... wisten we helemaal niet wat er met ze aan de hand was. Of ze het zouden overleven, waar ze waren. Dat zijn de momenten dat ze echt gewoon van de radar verdwijnen. En dat gevoel wilden we juist ook laten zien in de film... En wij vroegen hem dus, als het mogelijk is... stuur ons dan een berichtje waar je bent, hoe het gaat. En mocht je kans zien, het is veilig genoeg... film dan af en toe. Hè? Vertel hoe het met je gaat. We hebben helemaal niet gezegd hoe hij dat dan moest doen. En wat heel bijzonder was met SK of Sajid Khan... is dat hij eigenlijk meteen zijn eigen soort vlogstijl had. Dus het eerste filmpje dat we kregen was al meteen... Hello, it's Sajid Khan from Afghanistan. En ja, alles was een soort selfie-video. En hij vertelt heel levendig, altijd eigenlijk met een enorme glimlach ook. Ook al zit hij in de meest heftige omstandigheden. Hij zegt erover, ik wapen mezelf. Ja, met mijn hij wapende zich echt met zijn glimlach. Ja, het is een fake smile, zegt hij ook. Het is een manier om je groot te houden, is om... ja, voor jezelf ook elke keer maar op te peppen, als ik die lach maar heb. Ja. En wat filmde hij? Wat kon hij filmen? Veel. Hij heeft echt heel veel gefilmd. Toen we deze film gingen maken, we zijn nagegaan hoeveel berichten we eigenlijk hebben uitgewisseld. En dat is over een periode van 1,5 jaar. Ik geloof ruim 25.000 berichten, video, foto's, echt honderden filmpjes, audioberichten, tekstberichtjes. Echt heel erg veel, elke dag. En hij filmde dat hij in een kamp zat. Onder hele slechte omstandigheden in de kamp waar hij in zat. Vies, echt heel goor. Overvol, maar hij filmde ook als hij bij de grens was... en zich voorbereidde om die grens over te steken... bij een snel stromende rivier van hier moet ik dadelijk overheen... daar zijn de grenswachten. Hij filmde als hij was teruggeslagen, dat hij vertelde... ik heb weer heel veel geweld meegemaakt... Eigenlijk van alles. De bruggen waar hij onder sliep. De bossen waar hij in moest slapen. Hij heeft echt alles vastgelegd. En af en toe hoor je dan helemaal niks van hem. Ja. Dan wordt het een tijdje stil. Ja, dat is het, waren de meest afschuwelijke periodes. Ja, want hoe werkt dat? Jullie zijn er niet altijd bij. Want je woont en werkt gewoon in Nederland. Dus af en toe vlieg je in... Ja, dus elke keer als we konden, dan vlogen we naar hem toe. Plekken waar hij dan weer was. Dus als hij een grens over was gekomen, dan konden we hem opzoeken. Dus de eerste keer dat we hem zagen was in Thessaloniki. En daarna was hij op een gegeven moment in Zuid-Servië aangekomen. Daar zijn we naartoe gegaan. Toen hebben we hem kunnen volgen met de bus naar Belgrado. Daar weer afscheid moeten nemen. Toen is hij uiteindelijk de grens met Bosnië overgegaan. Over de rivier, de Drina. Een hele gevaarlijke route, ook waar heel veel mensen zijn omgekomen. Meerdere pogingen had hij ook nodig? Ja, eigenlijk bij elke grens. En uiteindelijk hebben we hem toen weer kunnen opzoeken in Bosnië-Herzegovina. In Bihać, de plaats waar hij lang heeft gezeten. En uiteindelijk heel lang zou zitten. Meer dan een jaar. Omdat niet alleen de grenzen steeds meer dicht gingen vanwege het grensgeweld. Maar ook vanwege corona. En dat was echt een hele moeilijke periode voor hem. En elke dag dat we berichtje van hem kregen, hoorde je gewoon de wanhoop toenemen. En toen ik al die berichten weer teruglas voor de film... dacht ik, zijn wanhoop, maar ook die van ons, van mijn Els... dat we er nu ook niet heen kunnen. We konden niet meer hem opzoeken. Het enige wat we konden doen is via de app berichtjes sturen... en proberen moed in te spreken. Zelfs mee te denken van, wat is er een andere route? Wat zijn de opties? Dat was echt heel verdrietig. Een hele moeilijke periode. En als je dan niks hoort, dan zit je thuis op de bank... en dan eet je je nagels op of... Hoe werkt dat? Ja, we hebben echt veel slapeloze nachten gehad, die periodes. Zeker die game, zoals ze dat noemen, de walking game, de wandelgame vanaf het Bosnisch grensgebied naar, door Kroatië naar Slovenië, naar Italië. Dat is een tocht van 14, 15 dagen. En de kans was natuurlijk vaak groot dat hij op dat moment op zijn telefoon is, zo'n batterij raakt leeg of wordt afgepakt bij een pushback. Dat waren momenten dat we echt niet wisten waar die was. En de gevaren waren gigantisch op die route. En ze lopen daar echt door onherbergzaam gebied, door de sneeuw, snelstromende rivieren waar echt veel mensen al door zijn meegesleurd. Wilde dieren, beren zitten daar, wolven. En hele gewelddadige grenswachten. Dus dat waren echt dagen, weken, dus soms twee weken, dat we gewoon niet wisten of we iets zou overleven. En heb je dat niet toch, ook al weet je dat het niet mag, de neiging om hem te gaan halen? Ja. Ja, we hebben daar ook heel veel serieus plannen over gemaakt. Ja, absoluut. En we hebben ook echt van alles bedacht en geprobeerd. En organisaties proberen in te schakelen. En echt uitgezocht hoe strafbaar is het eigenlijk. Nee, maar de frustratie, de woede, de angst dat hij niet zou overleven was echt heel erg groot op een gegeven moment. Wat helemaal heftig is, is dat we natuurlijk vorig jaar met de invasie van Rusland in Oekraïne zagen dat mensen wel naar die grens konden rijden en daar mensen ophaalden met warme dekens, met knuffelberen ophaalden, verwelkomden en naar Nederland mee konden terugnemen. En dat is natuurlijk fantastisch dat mensen dat deden en dat dat kon. Maar we stonden echt te kijken van, hè, dat kan nu wel. En wij konden een kind alleen op de vlucht niet ophalen, niet meenemen. Ja, kortsluiting. Hoeveel kinderen als Sajidjan reizen er door Europa? Van die alleenreizende minderjarige vluchtelingen? Duizenden. Duizenden. We weten de exacte aantallen niet, ook omdat het lastig is bij te houden waar die kinderen precies zitten. Omdat ze vaak worden geregistreerd, maar dan dus toch weer doorreizen bijvoorbeeld. Hè. Omdat in Griekenland komen veel kinderen aan. De omstandigheden zijn daar heel slecht. Het asielsysteem is overbelast, de kampen zijn overvol en dus besluiten ze door te reizen. Dan zijn ze dus wel geregistreerd, maar vervolgens verdwijnen ze uit de systemen. Maar we weten dat bijvoorbeeld in Nederland over het algemeen zo'n rond de 1000 alleenreizende minderjarige vluchtelingen aankomen. En nu zitten we weer in een enorme piek. Dus het neemt nu weer toe. Het is toegenomen. Er is ook een enorm probleem in Nederland met de opvang van deze hele kwetsbare groep. Gemeenten willen er niet aan. Ze zijn bang dat deze jongere kinderen, het zijn minderjarigen, dat die problemen veroorzaken. Dat is natuurlijk echt vreselijk om te zien dat Nederland, zelfs als die kinderen dan eenmaal aankomen, na soms een reis van 1,5 of 2 jaar, niet klaarstaan om ze echt te helpen. Hebben wij niet de plicht om ze op te vangen? Jazeker. We hebben het kinderrechtenverdrag getekend. We hebben het vluchtelingenrechtenverdrag getekend. Dus die plicht hebben we. We hebben gewoon zorgplicht voor deze kinderen. Maar wordt dat verdrag op allerlei manieren geschonden. In Europa aan onze grenzen, maar ook in Nederland. En de opvang, die is al heel lang ondermaats. Er zijn ook allerlei rapporten al over verschenen. Ja, want je hebt het ook over die pushbacks. Dat zijn dingen, het mag niet. Nee, het mag niet. Het is illegaal. Ja, het is belangrijk om te benadrukken, maar een pushback mag niet. Als mensen aan de grens komen en ze willen asiel aanvragen, dan moet dat kunnen. Op een legale manier moeten mensen kunnen zeggen, ik wil asiel aanvragen, dan moet ze een procedure doorlopen en dan wordt er getoetst, heb jij recht op asiel of niet? Maar je mag niet worden teruggeduwd van die grens. En al helemaal niet met heel veel geweld. Nee. Maar het gebeurt wel. Ja, het gebeurt. Het gebeurt in hele grote getalen. Ja. En we hebben het geweld echt zien toenemen de afgelopen 4 jaar dat we bezig waren met deze films. Hebben we het echt met de week, met de dag bij wijze van spreken erg gezien worden. Nee, hij zegt op een gegeven moment ook, ik wilde alles filmen, maar het kan niet. Als je rent voor je leven met de politie op je hielen, dan kun je dat niet filmen. Als mensen in de rivier verdrinken, dan kun je dat niet filmen. Als grenswachten je vrienden martelen, dan kun je dat niet filmen. De werkelijkheid is nog erger dan wat je ziet. Ja, dat is zeker zo. Ja, ik denk dat hij daar heel mooi, dat zit in de film, dat hij daar zo mooi eigenlijk de vinger op legt van wat is de rijkwijde van verhalen vertellen van documentaire maken. Ik denk dat de film heel hard binnenkomt, dat we heel veel wel kunnen vertellen, maar heel veel ook niet. En het is, wat we hebben gezien, wat hij heeft gezien, daar kun je gewoon niet bij. En er zitten erge dingen in de film, maar ik neem aan dat je ook nog dingen hebt uitgelaten. Ja. Dingen die hij wel heeft kunnen filmen, maar die... Ja, en verhalen die hij ons wel heeft verteld, maar waarvan we dachten, het is voor te veel, het is te heftig. Je moet ook een bepaalde balans bewaren als verhalenverteller, om te zorgen dat mensen de film nog wel willen zien. Dat er nog enige hoop in zit. Dat er nog enige... Dat je het nog aan kan. Ja. Hij heeft natuurlijk wel ook een telefoon vol met bewijsmateriaal. Ja, dat was ook een van de redenen waarom wij ook tegen hem zeggen. Van je moet proberen te filmen, probeer zoveel mogelijk vast te leggen. Want als je het slachtoffer bent van een pushback, dan kun je daar een zaak van maken. Je hebt wel degelijk rechten, ook al worden ze met voeten getreden. Dat mag niet. En dat was belangrijk. Een andere jongen die we hebben ontmoet onderweg, die zit uiteindelijk niet in Shadow Game, maar die is een zaak aan het voeren samen met een Duitse organisatie bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. En hij heeft ook heel veel van zijn reis gedocumenteerd. En dat wordt ingebracht in die zaak. Dus het is belangrijk dat mensen dit documenteren, dat jongeren, dat kinderen dit documenteren. En tegen wie wordt zo'n zaak dan aangespannen? Uiteindelijk tegen de lidstaat waar het geweld heeft plaatsgevonden. Of tegen de Europese Unie. Ik weet niet precies waar die zaak nu zit van deze jongen. En de vraag is inderdaad wat er dan ook mee gebeurt. Hè? Ja, leren we ervan? Ik hoop het. Die hoop moet ik maar blijven houden, toch? Als we het niet doen. Als we die hoop niet hebben. Wat voor zin heeft het dan om dit soort verhalen te blijven maken? Nul. Maar ik geloof heel erg in dat we dit moeten documenteren. En dat we dit moeten blijven vertellen. En het is niet ongezien gebleven. We hebben ook met Shadow Game hebben we de jongens die in die film zitten zijn naar het Europees Parlement gegaan. Hebben daar hun film kunnen laten zien. Hebben daar allemaal een speech gegeven. Dat is vastgelegd. Dat staat gewoon in de documenten van de Europese Unie. Van het Europees Parlement dat ze daar hebben gesproken. Het is er. Het is er. Er zal nooit iemand kunnen zeggen we wisten niet dat dit gebeurd is. We wisten dit niet. Het is zo goed geboekstaafd. Niet alleen door ons, maar door heel veel organisaties. Mensenrechtenorganisaties. Door mensen zelf. Door mensen op de vlucht zelf. Die het hebben vastgelegd. Niemand kan het ontkennen. Geeft dat kracht? Ja, voor mij wel. Ja. Ja. Zie je, Chani, die eindigt... Hij komt uiteindelijk aan na die reis die 2 jaar heeft geduurd. Ja. Waarvan hij het overgrote deel ook in Europa... Even rondgebracht, want we denken misschien dat het eerste deel is moeilijk. Vanuit Afghanistan en dan in Turkije zien te komen. Maar hier werd het pas echt moeilijk. Ja. Komt hij aan in Brussel, op het station. En dan zegt hij, nou, ik wil hier gelukkig worden. Een fijn nieuw leven opbouwen. Ik wil weer door met leren. Nu wordt alles beter. Nou, eind goed, al goed. Ja, dat zou je hopen, hè? Ja, maar zo ging het niet. Nee. Nee, dus moet je voorstellen. Hij is weggegaan uit Afghanistan omdat hij vreesde voor zijn leven. En hij onderweg hoopte die op 2 dingen. Dat was veiligheid, bescherming. En ik wil naar school. Ik wil naar school. Hij had zoveel zin om naar school te gaan. Wat hem ook al heel lang niet had gekund. Door een onveilige situatie in Afghanistan. En hij kwam aan inderdaad in België en dacht... Nou, my games are over. Nu kan ik beginnen. Nu kan ik naar school. En ongeveer een week zat hij in de opvang. En had hij, was hij enigszins ontspannen. Want hij dacht, nu begint het. En toen kreeg hij letterlijk een papiertje waarop stond... Twijfel. We twijfelen of jij een kind bent. Of jij wel minderjarig bent zoals je zegt dat je bent. Hij was toen hij aankwam net 17. En ze geloofde hem niet. Ja, dat was zo'n ongelofelijke klap in zijn gezicht. Dat hij echt... Ik denk eigenlijk dat het allerzwaarst misschien wel was voor hem. Dat hij naar zo'n reis, naar zoveel geweld hebben meegemaakt. Naar zoveel ellende te hebben gezien en ervaren zelf. Dat hij aankwam en het systeem zegt, we geloven je niet. Belde hij jou dan? Belde hij jou? Ja, hij heeft ons toen meteen een bericht gestuurd. En we hebben toen om hem ook meteen gebeld. Maar wat heel heftig was, ook voor mij en Els... was dat hij zich eigenlijk voor het eerst afsloot op dat moment. En dat hij echt zei, ik wil niemand meer zien. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Hij zag het echt niet meer zitten. En dat hadden we gewoon nooit eerder meegemaakt met hem. En wel dat het voor een heftige situatie ook was in al die tijd... Dat hij echt zei, ik wil niet praten. En heel erg in vluchtmodus ging. Dus ik ga morgen naar Frankrijk. Of naar Duitsland. Toch niet veilig. Ik ga weg. Ik ga naar een ander land. Hier kan ik de mensen niet vertrouwen. Ik moet door. En toen zijn we echt... uiteindelijk hebben we aangedrongen. Nee, we komen naar je toe. Het was nog wel lastig, want het was corona. Maar we zijn toch gegaan. En toen hebben we hem echt heel erg op hem ingepraat. Van alsjeblieft, weet je, ga niet weg. Blijf. Vecht hier, want als je naar een ander land gaat... zal je misschien hetzelfde meemaken. Dat heeft hij toen gedaan, maar het was echt een hele zware tijd voor hem. En ik weet nog dat hij Toen is hij dus, moest hij zelf op zoek naar zijn, hè, op naar een manier om zijn papieren uit Afghanistan te krijgen, zijn officiële documenten. En wat ik ongelooflijk vind, is dat deze jongen zichzelf eigenlijk weer uit die put heeft getrokken. En op een gegeven moment een bericht stuurde. Oké, ik ga ervoor. Ik ben er weer. Echt, hoe doet deze jongen dit? Ja, wat een veerkracht. Elke keer weer, ja. Ja. En uiteindelijk worden die papieren via Pakistan, als ik me goed herinner, in België afgeleverd. Ja. En dan krijgt hij zijn stempels. En ja, nou, dan moet hij nog alsnog. En dan kan hij eindelijk naar. Hè, want hij zit al die tijd in een soort transitcenter waar hij geen lessen heeft. Het is ook nog corona, dus hij heeft er niks te doen. De dagen verstrijken. Zijn tijd verstrijkt ook. Hè, want hij denkt, ik word dadelijk 18. Maar daar gaat mijn kans op onderwijs. Want als minderjarige heb je recht op onderwijs. Recht op onderwijs en goede begeleiding, een voogd. Dus dat is een heel belangrijk onderscheid. En dan uiteindelijk kan hij dus inderdaad wel degelijk naar de opvang voor minderjarigen. Dus dat is heel fijn. En kan hij naar school. Ja, dat is natuurlijk heel fijn dat dat dan eindelijk lukt. En dan moet hij overigens nog wachten op zijn procedure, op zijn interview. Dus dat duurt ook nog allemaal. Dus eigenlijk elke keer een nieuwe mind game. Ja, dan moet je ook zeggen van, ja, ik wil wel naar school. Maar op school zijn mijn moeder en mijn broer in mijn hersenen. Ja. Ja. Ook dat is natuurlijk heel zwaar. Hè? Iemand die 2 jaar niet... Ja, 2 jaar lang alleen maar heeft overleefd. En dan van het een op het andere moment zit je dus wel in de klas. Nou, probeer je maar eens te concentreren. Terwijl je ook nog heel veel zorgen maakt over je procedure. Over je vrienden die nog onderweg zijn. Maar ook over het thuisfront. Op een gegeven moment nam de Taliban het over. En moest zijn broer vluchten. Wist hij niet waar zijn broer was. Had hij bijna geen contact. Of eigenlijk heel lang geen contact met zijn moeder. Dus die zorgen, die mind game is, het komt elke keer weer wat bij. Dat is wel wat ik heb geleerd, dat we echt dachten, nou, nu is hij er. Oké, nu wordt het beter. En met hem dachten wij dat. En elke keer was er toch weer iets waardoor hij gewoon zoveel problemen en zoveel dingen, toestanden aan zijn hoofd had. En hij maar niet kon slapen, niet die rust kon vinden. Dat was heel heftig. Ja. En hoe is het nu met hem? Ja, het gaat heel goed met hem. Hij is helemaal on tour met de film. Het gaat heel goed met de film, The Mind Game, die we dus samen hebben geregisseerd. Ja, hij is ook regisseur, hè? Hij is regisseur. En we zijn samen heel veel op pad. Of hij samen met Els, of ik samen met hem. Volgende week gaan we samen naar Parijs. Waarom is hij ook regisseur van deze film geworden? Nou, eigenlijk was het zo dat wij met Shadow Game hebben. Na Shadow Game hebben we een aantal korte films gemaakt als vervolg. Hè, want Shadow Game gaat echt over die reis. Maar wat gebeurt er dan als ze aankomen? Ze hebben uiteindelijk 4 opvolgfilms gemaakt van 25, 30 minuten. Kunnen mensen op de website kijken. En we waren eigenlijk bezig met ook over SK zo'n soort film te maken. En op een gegeven moment zeiden, ja, maar mijn verhaal is veel te groot. Dat kan helemaal niet in 25 of 30 minuten. Ik wil een volledige film. I want a full film, zei hij. Zeiden we, oké, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar ja, je hebt zoveel ideeën ook van waar de film dan over zou moeten gaan en hoe je het wil vertellen. Ja, dan moet je ook maar co-regisseur worden. Bovendien had hij natuurlijk, ik denk 50% van het beeldmateriaal wat in de film zit, heeft hij al geschoten. Hij heeft daar al regiekeuzes bij gemaakt. Wat filmt hij wel of niet? Op welke manier filmt hij het? Wat vertelt hij? Welk verhaal? Welk verhaal vertelt hij? Dus daarna zijn we echt enorm gaan sparren samen. Oké, hoe kunnen we dit dan, deze film dan vertellen samen? Want je vertelt natuurlijk een deel na van de reis. Tegelijkertijd via de vlogs van hem zijn we ook op reis zelf. Dus hoe gaan we dat in elkaar zetten? En ja, dat was echt onwijs leuk ook om dat samen met hem te doen. Ik denk dat de film daardoor zo veel sterker is geworden dan als wij dat allemaal hadden bedacht van buitenaf als regisseurs. Nee, het is echt zijn film, het is echt zijn perspectief. Ja, en ik zat ook te denken, die jongen heeft eindelijk weer ergens regie over. Zeker, letterlijk. Zeker. Dit is overigens echt een jongen die echt altijd de regie in handen heeft. Dat is heel bijzonder. Maar dat hij zelf zijn eigen reis heeft gedocumenteerd, maar ook nu regisseurs van zijn eigen verhaal, dat is heel belangrijk. Dat is absoluut heel belangrijk voor hem. En wij zien hem echt, met elke vertoning die we hebben, of waar we dan ook heen gaan, waar hij weer moet spreken, zien we hem met het moment zien we hem groeien in zijn rol. En hij is zo zelfverzekerd en zo trots ook dat hij zijn verhaal kan vertellen. En niet zijn verhaal, maar hij benadrukt ook altijd, het is niet mijn verhaal. Dus ik vertel dit verhaal omdat het verhaal is van zoveel kids zoals ik. Zoveel kinderen die nog op de vlucht zijn. Hij zegt ook, ik kan het nog niet achter me laten. Ik kan nu een leuk leven gaan leiden in Antwerpen, waar hij nu woont. Maar dat kan ik nog niet. Want dat zou niet eerlijk zijn tegenover iedereen die nog aan de games moet. Ja, niet eerlijk. En hij voelt echt heel erg de drang om dit te agenderen. Hij zei op een gegeven moment, we waren samen in het Europese parlement geweest, maar ook naar de Raad van Europa. En ik weet nog dat we uit de Raad van Europa kwamen, waar hij weer vlammende speech had gegeven. Onvoorbereid. Ik zat naast hem en ik zat alleen maar te kijken, hoe dan, wanneer heb je dit geoefend? Maar hij zei, it came from the heart. En hij vroeg mij, hoe word ik mensenrechtenactivist? Ik zei, lekker op weg. Ben je dat al. En hij vindt dat journalistieke werk ook heel leuk. Hij zegt ook, ik wil gewoon journalist worden. Dus hij is ook echt een geboren verhalenverteller. Dat zagen we eigenlijk al meteen toen hij die eerste filmpjes stuurde. En daar is hij steeds meer in gegroeid. Hij voelt het echt wel als een plicht om dit verhaal te vertellen. Hij voelt ook van, ik heb dat talent, ik kan het, ik ben er goed in blijkbaar. Ik kan heel veel nog leren. En ik moet dit verhaal vertellen. Is het tegelijkertijd ook zijn verwerking? Nou, voor een deel denk ik wel, ja. Ja, zeker. En hij vond het in het begin ook best wel moeilijk natuurlijk om zijn film ook nog een keer te zien. En we kijken overigens niet bij elke vertoning natuurlijk nog een keer die film, want het is gewoon te heftig. Maar hij zegt ook wel inderdaad, in het begin vond hij het best wel spannend om zijn verhaal te vertellen. En zeker zo persoonlijk, want het is echt een film die helemaal over hem gaat. Maar hij is daar wel in gegroeid. En het is ook een eerbetoon aan zijn vriend, Majid, die het niet heeft overleefd. Dat is voor hem heel belangrijk, om de film te laten zien en over hem te vertellen. Ik denk in die zin dat het wel op een bepaalde manier ook verwerking is. Ook van de dood van zijn vriend, bijvoorbeeld. Ja. Ik ga heel even een momentje nemen om de mensen die vannacht de radio pas later aan konden zetten nog even te vertellen naar wie ze vannacht luisteren. Naast mij zit Eefje Blankenvoort. Eefje is journalist, regisseur, creatief producent. Interactieve projecten maakt ze, tentoonstellingen en documentaires. En we hebben het vannacht over The Mind Game. Een film die Eefje maakte met Els van Driel en Siyid-Chan Nasiri. Siyid-Chan filmde delen van de reis die hij vanaf zijn 15e maakte vanuit Afghanistan overland naar West-Europa, op zoek naar veiligheid. En ook is te zien hoe de games nog niet voorbij zijn als hij eenmaal in België is aangekomen. Hoe is het met jouw verwerking? Working on it. Ja, dat is wel een soort voortdurend proces, denk ik. Ik ben iemand van stug doorgaan. Dus jarenlang met het maken van deze film was het gewoon gaan. En ja, daarvoor deed je ook al niet de lichtste dingen. Nee, klopt. Maar op een of andere manier. Je bent al langer bezig met vluchtelingen. Ja. Je hebt, hoe heet het? De asielzoekmachine. De deal. Ja. Ja, onder andere. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten, neem ik aan. Nee, en ik denk dat het voor mij is het heel belangrijk dat ik dit samen met Els van Driel doe. Want mijn co-regisseur is op al die projecten eigenlijk. En al heel lang een hele goede vriendin. Dus we praten er heel veel over. Maar ook met Zohor, onze researcher. Ons crew. Samen praten we er heel veel over. Dat helpt als verwerking. Maar het is heftig. En ik merkte ook toen we deze film maakten dat ik al die berichten teruglas en luisterde en zag. Het is eigenlijk allemaal uitgewisseld. Dat het eigenlijk me pas echt heel erg diep binnendrong van hoe heftig die tijd eigenlijk was geweest. Dat we niet naar hem toe konden. Dat we hem niet konden helpen. Wat we allemaal hadden gezien eigenlijk ook zelf. Ook als we niet filmden. Maar gewoon bij de grenzen waren. We hebben zoveel. We zijn ook in Moria geweest, toch? We zijn ook in Camp Moria gefilmd. Wat echt ongelooflijk is dat dit bestond in Europa anno nu. Ja, wat doet dat met je wereldbeeld? Dat is wel op losse schroeven komen staan. In die zin dat Of is het je mensbeeld? Is dat een? Ik weet het niet. Ik ben echt opgegroeid met het idee dat Europa, de Europese Unie, iets moois is. Een mooi project van vrede en veiligheid. Daar mogen we trots op zijn. Mensenrechten hoog in het vaandel. En sinds we hier aan zijn gaan werken en ik naar Cambodja ben geweest, maar ook aan al die grenzen in Europa waar we zoveel geweld hebben gezien en zoveel menselijk lijden, ben ik ook wel een soort diepe rouw over datzelfde Europa geraakt. En Els en ik hebben het er veel over. We kwamen op een gegeven moment op een term tegen om dat een plek te geven. Dat heet morele schade. Dus je loopt, een soort morele schade op. Je mensbeeld krijgt een knauw. Je ziet zoveel onrecht en je denkt, hoe kan dit? Hoe is dit te rijmen? Hoe is het ook te rijmen met je eigen leven. Dat is natuurlijk ook gek. Het is een parallele wereld. Wij leven hier aan deze kant van de grens. In alle veiligheid en rust en mogelijkheden. En 2 uur vliegen hier vandaan. Slapen mensen buiten, worden ze in elkaar geslagen. Moeten ze hun leven riskeren om in een bootje een ijskoude rivier over te gaan. En dat is hetzelfde Europa. Ja, dat is niet te rijmen. Ja, hoe doe je dat? Veel wandelen. Veel praten. Ja, want het is, je kan ook niet. Je hebt ook gewoon je leven hier en je dagelijkse dingen. Ja. Je kan die niet doen. Nee, dat is dus heel moeilijk. En zeker als je van zo'n reis komt. Want we waren dan, 2 weken ergens bijvoorbeeld aan het filmen. En dan moesten we Eske achterlaten. En dat was soms echt letterlijk op de grens. Dan zeiden we, oké, succes. En je weet op zo'n moment met wat voor ontberingen hij weer te maken zou krijgen. Wat voor geweld waarschijnlijk. En je stapt in de huurauto en je rijdt terug naar het vliegveld en je vliegt terug. En vervolgens, diezelfde avond leg je je eigen kind op bed. Ja, dat valt niet te rijmen met elkaar. Dat is heel moeilijk. En het woord kortsluiting is wel het woord wat we het meest hebben gebruikt de afgelopen jaren. Ja. En daar moet je moet je daartoe verhouden. Het is ook niet zo dat je kan daar ook niet. Je moet daar ook niet in blijven hangen. Dat kan ook niet. Je moet er ook gewoon zijn hier weer. Voor je gezin, voor jezelf, voor je. Dus je moet dat een plek geven. En ik weet nog dat we spraken op een gegeven moment een oude oorlogscorrespondent van de NOS. En die had het over de Albert Heijnlijn. Die zal ik niet vergeten. Die zei, weet je, als jij van zo'n reis komt. Hij ging heel vaak naar conflictgebieden. Maar in wezen zei hij, wat jullie hebben gezien aan de grenzen, dat is een conflictgebied bijna. Je hele lijf zit vol adrenaline. En je hoofd zit vol verhalen. Die gewoon helemaal niet stroken met wat je in het dagelijks leven ziet. Maar jij staat dadelijk in die rij in de Albert Heijn. Vol adrenaline in dat lijf. En al die flarden van ontmoetingen, heftige dingen die je hebt gezien. En je wordt helemaal gek omdat iemand voor je zit te zeuren over de bonusproducten. Of de producten die wel of niet in de bonus waren. En lekker belangrijk. Je staat je op te vreten en denkt, weet je dan niet wat er hier verderop gebeurt in Europa? En hij zegt, maar jij moet proberen te zakken weer je adrenaline en terug op die Albert Heijnlijn te komen. Dus de Albert Heijnlijn. En ook gewoon lekker zeiken over wat er en gewoon in de bonus terug is. Naar het zeiken over de bonus. Ja. Maar je kan ook denken, weet je wat, het is genoeg geweest. Ik ga nu iets leuks maken. Ja. Ja, we zeggen, Els en ik hebben het heel vaak over, we moeten nu gewoon kattenfilmpjes voor het internet gaan maken. Iets leuks, iets luchtigs. Iets met bloopers of zo. Iets met bloopers of ja, nee, ik vrees dat. Nee, ik bedoel, ik doe ook leuke dingen. Ik geniet ook heel erg van mijn werk en ik maak gelukkig ook andere dingen. Of ik begeleid mensen met andere projecten over andere onderwerpen. Dus het is niet alleen maar het allerheftigste de hele tijd. Tegelijkertijd. Ja, weet je, we werken hier nu al zo lang op en tegelijkertijd zien we zien gewoon hoe veel erger het eigenlijk alleen maar wordt. We voelen heel erg diep die verantwoordelijkheid, ook als journalist, om dit aan te blijven kaarten. Dus het is gewoon balanceren tussen de morele schade en de morele plicht. Ja, dat vat je eigenlijk goed samen. Hoe kom je aan die morele plicht? Is dat iets wat je van huis uit hebt meegekregen? Op een bepaalde manier wel, denk ik. Mijn moeder was verpleegkundige. Een heel empathisch iemand. Ze heeft mij in ieder geval meegegeven. Ja, mijn interesse in de wereld, denk ik. Openstaan voor mensen, nieuwsgierig zijn, met iedereen praten. Overal geïnteresseerd in zijn. Maar ook wel een bepaalde vorm van activisme. Actief voor Amnesty, naar demonstraties. Dat gevoel er is onrecht in de wereld en we kunnen daar iets aan doen. We hebben daaraan niet bij te dragen, niet wegkijken. Mijn vader is criminoloog. Zeer progressieve ideeën, opvattingen over het strafrecht. Dus niet de mens is slecht of criminelen zijn slecht. Nee, de mens is niet inherent slecht. En strafrecht gaat niet over mensen straffen, maar over mensen helpen. Ja. Weer terug te komen in de maatschappij. Weer terug te komen, precies. Dus daar, ik denk wel dat mijn mensbeeld daar wel door gevormd is, ja. Ja, en mijn vader zegt, ik kan echt niet tegen onrecht. Die vindt dat heel, heel moeilijk. Die kan ook mijn films bijna niet zien. Die zegt, ik vind het te heftig. Wordt hij dan kwaad? Heel verdrietig. Ja, heel verdrietig. En dat snap ik ook. En dat voel ik, maar ja, dat voel ik dus zelf ook. Dat verdriet, de woede. Als het gaat over dit soort onrecht, zo'n evident onrecht. Ja, dat heb ik denk ik wel van hen beiden meegekregen. Jij bent geboren in Montreal, in Canada. Ja. daar woonden jullie voor je vaders werk. Ja. En daarna ben je verhuisd naar Bokstel. Ja. En daarna naar Bloemendaal. Ja. Wat was de grootste klap? Van Montreal naar Bokstel? Daar weet ik helemaal niks meer van. Ik was een baby toen we vanuit Montreal naar Bokstel gingen. In Bokstel heb ik een hele leuke jeugd gehad. We woonden in een soort van een bungalowwijk in het bos. Dus het was heel vrij, heel veel buitenspelen. Hele leuke school waar ik naartoe ging. Een Jenneplan school met enorm gemixte klas. Met kids met hele verschillende achtergronden. En toen ging ik naar Bloemendaal toen ik geloof 9 of 10 was. En dat was wel een vrij heftige overgang. Omdat ik het gewoon heel erg naar mijn zin had op mijn school in Bokstel. En ik kwam ineens in een hele hyper geprivilegeerde, rijke, witte omgeving terecht. Wat ik best wel... Met allemaal mensen met eenzelfde achtergrond. Ja, en dat was opeens een soort super uniform geheel waar je in terecht kwam. En ik vond dat lastig. Ik heb het ook best leuk gehad uiteindelijk. Maar ik ben ook wel heel blij. Ik was ook wel heel blij dat ik op mijn 18e weg kon. Naar Parijs. Ik had toen op een of andere manier tijdens een vakantietrip geregeld dat ik daar kon gaan werken in een kroeg. Dus dat was mijn way out. Ja, toen heb ik daar 9 maanden of 10 maanden gewerkt en genoten van Parijs en het nachtleven. Een beetje Frans geleerd voor de vorm. En daarna nog gereisd. En dat was wel het begin van een soort van het nieuwe leven. Het zelfstandige leven, ja. Weg en toen Amsterdam. Weg uit Bloemendaal. Inderdaad, ja. En je hebt ook dus gedurende 4 jaar tijdens je studie ben je regelmatig in Iran geweest. Ja, klopt, ja. Ja, dat was denk ik misschien... Ja, dat was eigenlijk wel het meest bepalende... De meest bepalende reis van mijn leven was dat ik toen ik 22 was met een uitwisselingsprogramma naar Iran ging. En daar zo gefascineerd door raakte dat ik dacht, ik moet terug. En toen heb ik bedacht, dan ga ik hierop afstuderen. Een combinatie van een hele fascinerende, recente politieke geschiedenis. De propagandamuurschilderingen was ik door gefascineerd. Ik ben gefascineerd door propaganda. Ik wilde weten wat erachter zat. Maar ook het contact, vooral het contact met de Iraanse studenten waar we dat uitwisselingsprogramma mee hadden. Waarbij we in een officiële setting een heel ander contact hadden. Een heel ander gesprek dan als je ze in de wandelgangen sprak. Of als we daarna nog wat meer drinken. De titel van je boek, Stiekem kan hier alles. Ja, dus die gelaagdheid in die samenleving. En wat je wel of niet ziet, hoe mensen laveren tussen de regels door. Dat fascineerde me. En ik ben toen teruggegaan met het idee, ik ga mijn scriptieonderzoek doen. En ik dacht, ik ben benieuwd, het zal vast heel spannend worden en interessant. Maar ik zal denk ik geen vrienden maken, want deze mensen zijn waarschijnlijk zo anders dan ik. En ik heb daar mijn beste vrienden, een paar van mijn beste vrienden gemaakt. Maar op zich is het een beetje hetzelfde als in Bokstel. Mensen die anders zijn. Ja, misschien, ja. Ja, op een bepaalde manier. Het fascineert, dat fascineert me, maar ook juist dat ik eigenlijk heel gelijkgestemde vond in een land wat zo anders lijkt, of sowieso is, maar ook... Waarbij je dus denkt, mensen staan heel ver van je af, cultureel gezien. Of in ideeën, denkbeelden. Maar dat heb ik wel daar heel erg geleerd. Als je je openstelt en als je er gewoon voor gaat, dan zal je overal mensen ontmoeten waar je gelijke interesse bij blijkt te hebben. Waar je vrienden mee kan worden. Verhalen die overeen komen. Ja. Ja. Van wie heb jij dat verhalen vertellen? Goeie vraag. Misschien wel van mijn oma. Mijn oma, oma Fik, die vertelde eigenlijk sinds ik me kan herinneren verhalen over haar jeugd, maar ook wat ze had meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog in Jappenkamp, waar ze was geïnterneerd. Daar vertelde ze eigenlijk sinds ik me kan herinneren over. Aan jou als kind al? Ja, als kind al. En pas later ben ik begrijpen dat die verhalen natuurlijk eigenlijk best wel beladen waren. Maar mijn oma kon heel smakelijk vertellen. Dus het waren een soort grappige verhalen uit het kamp. En pas later, toen ik 15 was, geschiedenis was mijn lievelingsvak op school. En toen heb ik op een gegeven moment mijn oma gevraagd, mag ik je interviewen over die periode? Een oral history gesprek doen. En dat vond ze goed. En toen hebben we samen haar hutkoffer geopend. Die is in 45, waar ze me in 45 mee naar Nederland was teruggekomen, samen met mijn tante. En dat was ongelooflijk. Dat we daar een soort die primaire bron van de geschiedenis samen doornamen. Die zo persoonlijk was, haar verhaal en tegelijkertijd het verhaal van zoveel mensen vertelde. ik denk dat wel daar voor mij ook zowel de bron van het verhalen vertellen, dat mijn oma dat altijd die verhalen vertelde, maar dus ook over dat persoonlijke verhaal wat zo raakt aan een enorme wereldgeschiedenis. Dat heeft bij mij wel die interesse, denk ik, gewekt. Ja. En denk je daar nog wel eens aan terug als je zelf met je verhalen bezig bent? Ja, zeker, ja. Nee, daar denk ik heel vaak nog aan terug. En ook aan hoe bijzonder dat eigenlijk was. Dat we dat samen ook hebben kunnen doen. Ik begeleid nu ook heel vaak makers in hele persoonlijke verhalen. Of verhalen die heel groot zijn, over van alles gaan. Maar ook een hele diep persoonlijke laag hebben. Ja, misschien moeten we er even een paar van noemen. Want je hebt samen met Tina Verifte heb je Kitten of Vluchteling gemaakt. Ja. Zij is bij mij te gast geweest. Ja. Met Nicole de Borg. Was hier ook, maakte je kweekje. Je hebt meegewerkt aan de plantage van mijn voorouders. Ja. En dan ben jij de creatief producent. Ja, zo noemen we dat. Dus iemand die eigenlijk probeert de maker te helpen om het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Echt begeleid met meekijken, meeluisteren. In- en uitzoomen noem ik het altijd maar. Want als je zelf als maker midden in je verhaal zit, is het soms heel moeilijk om het grotere plaatje te zien. Ja, want het zijn ergens allemaal. Het uitgangspunt is een persoonlijk verhaal. Voor veel van de verhalen wel. Of dat lijkt in eerste instantie niet zo, maar dan blijkt die er toch in te zitten. Ja, zo ging het bij Tina. Ja, dat klopt. Tina zei er niks mee te maken. Het is niet hebben. Persoonlijk. Ik ga dat er niet in doen. En nou ja, uiteindelijk natuurlijk wel, want het ging wel degelijk ook over haar. En niet dat de boventoon moet voeren. Dus het gaat ook heel erg over hoe verweef je die verschillende verhaallagen door elkaar. Ja, hoe help jij iemand om een verhaal te vertellen? Nou, met heel veel post-its, onder andere. Nou ja, letterlijk, echt waar. Iemand komt met een idee en dan vraag ik van oké, dan heb je het al op papier gezet. Of nou, vertel het eens en waar denk je zo al aan en welke vorm. En dan gaan we daarover praten en over sparren. Eerst moet je een plan schrijven. Dat is altijd al stap 1. Dan lees ik mee, dan geef ik feedback. En later, als je echt het productieproces zeg maar begint, dan gaan we echt kijken, letterlijk echt gewoon met post-its of in een script, van welke lagen hebben we het eigenlijk over? Welke verschillende verhaallijnen zitten erin? Wat is de rode draad van je verhaal? Maar ziet iedereen dat? Want als je inderdaad heel erg in je persoonlijke verhaal zit, dan kan je dat dan zelf makkelijk breder trekken? Nou, dat is dus soms moeilijk. En daarom is het fijn, denk ik, als iemand je daarbij helpt. Ik zelf ook, als ik als regisseur een project maak, dan is het voor mij ook heel belangrijk om hele goede ondersteuning daarbij te hebben. Iemand die goed meekijkt, die me dingen vraagt van, waarom vertel je het nou zo? Of moet je niet die afslag nemen? Of wat wil je eigenlijk vertellen? Waar staat die scène eigenlijk voor? Dat zeg ik ook wel. Ik bedoel, scènes die vertellen iets, of het nou een film is of in audio. Letterlijk, wat er gebeurt. En tegelijkertijd staat het ook ergens voor. Wat is eigenlijk, welke bouwsteen in het grotere verhaal is dit? En door samen zo te puzzelen en uitgezoomd te kijken, kun je een maker helpen, volgens mij, met het verhaal beter componeren. Zoals bij Kweekje was het verhaal van Nicole, van waarom ben ik weggedaan? Ja. En dat werd een verhaal waar het hele slavernijverleden een heel grote rol in speelde. Ja, want het begint, ogenschijnlijk begint als een heel persoonlijk kwetsbaar verhaal, waaiert uit tot een migratiegeschiedenis van Afro-Surinamische families, maar zelfs inderdaad helemaal terug naar het slavernijverleden. En tegelijkertijd is het elke keer ook weer die persoonlijke laag en de laag van de familie van Nicole. Dus het zijn eigenlijk drie lagen. Hè? Haar hele hele intieme persoonlijke verhaal, dat bredere familie-migratiegeschiedenis en dan dat hele grote, die hele grote gedeelde geschiedenis van Nederland en Suriname. En die drie lagen moet je eigenlijk door elkaar heen verweven. Dat vind ik heel leuk om te doen samen met de maker. En dat is eigenlijk, dat klinkt inderdaad een beetje hetzelfde als bij je oma. Want het is een persoonlijk verhaal wat zij daar heeft meegemaakt. Ja. Maar het heeft ook een plek in de geschiedenis. Ja, dat fascineert me. Ik ben niet zo geïnteresseerd in een alleen maar particulier verhaal. Ik bedoel, dan haak ik wel een beetje af als het alleen maar over iemand gaat. Maar hoe verhoudt zich dat? Ja, hoe verhoudt jouw verhaal zich tot dat bredere verhaal? En via dat persoonlijk of dat persoonlijke verhaal kan ik me verbinden aan dat grotere verhaal. Dat vind ik heel fijn. Dat heb je soms ook nodig, omdat heel veel onderwerpen zo complex of moeilijk zijn. Dan is dat die persoonlijke lijn is een hele fijne om dat verhaal in te trekken. We hebben net ook een nieuwe podcastserie gelanceerd, Waar is Sarah? Van Laura Steek en Rob Timmermans over reddingswerker op zee. Op de Middellandse Zee, iemand die echt al duizenden mensen heeft van een verdrinkingsdood gered. Maar het gaat ook over het Europese asielbeleid. Nou, hoe maak je die bijna abstracte wereld die zo ver weg is, dat zijn werk op de Middellandse Zee, dat gebeurt dagelijks, dat die mensen uit het water trekt, maar het is gewoon ver weg. En waar wij het hier over hebben aan de borreltafel of op tv en de debatten, gaat over al die mensen die maar komen. Of die twee werelden zijn heel ver. Het zijn geen mensen, het zijn cijfers. Het zijn cijfers. En wat ik heel mooi vind gelukt in deze serie is dat Laura Steck die positie inneemt eigenlijk om die wereld met de onze te verbinden. Onder andere doordat ze contact houdt met Rob via WhatsApp-berichten. Dus zijn WhatsApp-berichten komen heel direct binnen. Wat hij daar meemaakt in hele heftige reddingssituaties. En ook wat het met hem doet, hoe hij daar verslag over doet. Ja, dat komt keihard binnen. Ook omdat Laura luistert die berichten af op het moment dat zij de kerstboom aan het optuigen is. En ze denkt nog, ik zie een berichtje, maar ga ik dat nu echt luisteren? Oké, toch maar luisteren. En ja, dan komt het zo hard binnen. En dat zijn manieren ook weer om een onderwerp, het Europese asielbeleid. Als je het op zo'n manier noemt, dan heeft niemand er meer zin in. En dan sla je de krant gewoon om naar de volgende bladzijde. Hoe kunnen we die verhalen toch blijven vertellen? Elke keer met een nieuwe insteek, nieuw perspectief, een nieuwe manier om mensen toch weer erbij te betrekken. Van, dit gaat over jou en mij. Zie jij bij de makers die jij begeleidt dezelfde impact als die jij voelt? Want zij maken ook heftige en ook persoonlijke verhalen. Zeker. Ik denk dat ik vind maken heel erg leuk om te doen en heel mooi. Maar het kost ook heel veel. In de zin dat het is heel kwetsbaar als je iets maakt. Dat zie ik zeker. Voor iedereen op een andere manier. Nicole met Kweekje heeft zich zo kwetsbaar ook opgesteld. Het was heel spannend voor haar om dit onderwerp aan te gaan, om dit gesprek aan te jagen, om ook haar eigen vertelstem te vinden. Dat was een enorme zoektocht. Nou, dat is dat het prachtig gelukt. En dat het mocht, ja. En dat durf, dat heeft ze gedurfd. Maar je hebt er echt durf voor nodig om sommige verhalen aan te gaan. En datzelfde heb ik gezien bij Tina, bij Kitten of Vluchtelingen. Uiteindelijk durfde ze wel zichzelf haar eigen stem erin te brengen. En daardoor is de film gewoon veel beter geworden. Maar dat is wel heel kwetsbaar. Ik zag op de aftiteling van The Mind Game dat er een impact team is. Die hebben er aan de film meegewerkt. Wat is een impact team? Ja, voor ons is het heel belangrijk dat we niet zomaar weer een film maken of een podcastserie of wat dan ook. En dan, dat is leuk, we gaan verder. Maar dat die productie waar we aan werken, dat we echt proberen er verandering mee te bewerkstelligen of in ieder geval aan te jagen. Dus we denken heel goed na waarom we iets maken, voor wie we het maken. Gewoon aan het begin al. Aan het begin al. En natuurlijk zijn we dat wel fases hoor, want je moet op een gegeven moment ook gewoon lekker in het maakproces van de film zitten. Maar tegelijk denk ik dat het heel belangrijk is. Er wordt zoveel gemaakt. Ik bedoel, we leven in een soort continue beeldenstorm, dat je na moet denken als beeldmaker. Wat heb ik toe te voegen of als verhalenverteller? Waarom? En wie moet het eigenlijk zien? En wat moeten mensen er dan mee? En dat gaat dus over bereik. Dus zoveel mogelijk mensen bereiken. Zorg ook dat je specifieke doelgroepen bereikt. Maar de stap daarna is eigenlijk nog misschien wel interessanter. Namelijk, hoe zorg je nou dat mensen ook in beweging komen? Dat ze ook echt iets gaan doen. En wat als je dan naar The Mind Game kijkt? Wat was dan het doel? Wat wil je dan dat mensen gaan doen? We hebben eigenlijk met Shadow Game vanaf eigenlijk het begin, dat we daarmee bezig waren, een aantal doelen geformuleerd. Dus het hoofddoel is de bewustwording over de situatie van alleenreizende kinderen in Europa op de agenda zetten. Zowel op de politieke agenda, de Europese politieke agenda, als bij mensen die te maken krijgen met deze jongeren, deze groep. Dus beleidsmakers bijvoorbeeld of uitvoerders van of het nou de immigratiedienst is of het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Jongeren wilden we heel graag bereiken. Dit zijn kids die bij jou in de klas komen. Vaak op een gegeven moment komen deze jongeren bij jou in de klas. Wie zijn dat eigenlijk? Wat hebben ze eigenlijk meegemaakt? Wees je er bewust van wat hier in Europa gebeurt, in jouw Europa? Dat is wat we, dus dat is de bewustwording. Dat is de eerste stap. Maar we hadden zitten, je wil meer doen, want die film is zo heftig. Ik bedoel, je kan hem zien en je kan echt denken, pff, je bent gewoon zelf uit het veld geslagen bijna, als je hem hebt gezien. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk gezegd, maar je kan ook iets doen. Je kan, het is heel groot en het is bijna ongrijpbaar. En je denkt, het is, oh, dit gaat me boven mijn pet. Tegelijkertijd, je kan helpen. Je kan je stem geven. Geldt dat helpen voor iedereen? Kan iedereen helpen? Ja, we hebben het heel simpel gemaakt. We zeiden, je kan je stem geven. Dat betekent onze petitie en ons manifest, waarin we oproepen tot betere bescherming van kinderen. Eigenlijk zeiden we gewoon, laten we ons aan het kinderrechtenverdrag houden. Maar goed, we hadden het nog maar een keer opgeschreven. Dus geef je stem, die is makkelijk. Geef je tijd, word vrijwilliger. Word vrijwilliger bij een van de vele fantastische kleine hulporganisaties aan de grenzen van Europa. Maar ook gewoon hier in Nederland. Word buddy van een nieuwkomer. Zorg dat je iemand op weg helpt. En misschien ook wel een vriendschap sluit met iemand. Want het is ook wederkerig. Hè? Het is niet alleen maar... Je krijgt er echt ook iets voor terug. Tuurlijk. En als je daar allemaal geen tijd voor hebt, dan kun je altijd nog je geld geven. Dus ja, geef je tijd, geef je stem, geef je geld. Dat zeiden we. En dat hebben mensen massaal gedaan, na het zien van Shadow Game. Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want dit wil natuurlijk iedereen. Daar moet je een heel goed team voor hebben. Natuurlijk, het Impact Team. Ja, het Impact Team. Daar moet je echt heel goed over nadenken. Je moet het heel graag willen, want het kost heel veel tijd. En je moet heel hard daaraan trekken en duwen om het voor elkaar te krijgen. Om ook echt die film op de juiste plek te krijgen. Campagne te voeren, nadenken over hoe krijg je die boodschap dan ergens. Maar het leuke is dat we hebben daar heel veel tijd en heel veel energie in geïnvesteerd. Maar het komt nu ook naar ons terug. Mensen weten ons nu te vinden. We worden nog steeds gevraagd, ook voor Shadow Game, voor zoveel vertoningen, voor speciale vertoningen door verschillende organisaties. Volgende week zit ik met SK bij het hoofdkantoor van het Rode Kruis in Parijs. SK gaat in december praat hij bij de Verenigde Naties in Genève. Mensen weten ons nu te vinden. Dus het is heel veel investeren geweest, heel veel tijd echt naar allerlei zaaltjes afreizen, wherever. Dat moet je wel willen. Maar we wilden dat. En met de Mind Game hebben we bepaalde manier zelf de campagne, maar we hebben eraan toegevoegd, heel erg de nadruk gelegd op wordt een buddy, wordt namelijk zoals Uncle Belgium in de film. Die hebben we nog helemaal niet genoemd. Nee. Ja, Uncle Belgium is een leraar van SK, zoals je hem ook noemt. Die, gewoon een begeleider. Ook, ja. Wel eentje die best wel een biertje lust. Ja, klopt, ja. Hij zit in elke scène. Dat is heel grappig. Te drinken. Ja. Ja, dat is heel mooi. Ik vertel al van SK had zelf zulke duidelijke ideeën ook wat hij wilde vertellen met zijn film en hoe. En dit was er één van. Hij zei, ik heb zoveel heftige dingen meegemaakt en het is echt een zwaar en verdrietig verhaal. Maar dat is één lichtpuntje. En dat is mijn Uncle Belgium, oom België. En dat is helemaal geen oom. Het is een Belgische man, maar die heeft hij inderdaad ontmoet toen hij les van hem kreeg. En die twee hadden een klik. En die oom België, die heeft hem eigenlijk samen met zijn vrouw heeft hij SK onder hun vleugels genomen. En uitgenodigd bij hen thuis in Brussel. Ze gingen samen leuke dingen doen. Ze gingen naar het automuseum, samen eten. En inderdaad, Uncle Belgium altijd een lekker Belgisch biertje erbij. Dat maakt SK dan weer grapjes over. En daar is echt een prachtige vriendschap uit ontstaan. Waarbij SK ook zegt, ik leer zoveel van hem. Ik mag hem altijd alles vragen. En hij neemt me mee naar dingen. Maar andersom vindt oom België en zijn vrouw vinden het ook ontzettend gezellig dat deze hele leuke, praatgrage, grappige jonge man in hun leven is gekomen. Dus dat is echt gewoon het show don't tell van het handelingsperspectief. Ja, eigenlijk wel. En dus zeggen we ook bij heel veel screenings van de Mind Game van, word ook een oompje België, word een Uncle Belgium. Je kan het, dat is niet moeilijk. Er zijn zat lichtpuntjes. Ja, toch? Die zijn er. Nee, absoluut. Dat is ook iets wat heel belangrijk voor ons is. Om dat maar uit te blijven lichten. Want het is natuurlijk gewoon ontzettend zware materie. Het is heftig. En tegelijkertijd in al die donkerte en in al die duisternis zijn er wel degelijk lichtpuntjes. Hebben we ook gezien aan de grens van Europa. Mensen die helpen. Kleine organisaties. Burgers. Burgerinitiatieven. Die het gat vullen dat onze lidstaten van Europa, onze overheid laat vallen. Mensen die, ondanks dat ze zelf heel erg onder druk komen te staan, vaak ook gewoon doorgaan. Goed om te horen. Ja. Dankjewel. Eefje. De documentaire The Mind Game van mijn gast van vannacht, Eefje Blankenvoort, wordt aanstaande donderdag uitgezonden om 21:15 op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Elke aflevering van Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps, dus kijk daar vooral eens rond. Na het nieuws is Misha er. En morgen zijn wij er niet vanwege de verkiezingen, maar donderdag is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is acteur en Gouden Kalfwinnaar Nasreddin Charm mijn gast. Hij schreef zijn eerste boek, een memoir getiteld Nasreddin. Een verhaal over liefde, lef, strijdlust en mogen zijn wie je bent. Nog een goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.